Hola, ¿qué tal? Muy bien. Madre. ¡Ja! Mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schludny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kurwa królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nadal objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił? Kto zrobił? Kto zrobił to? Kto namalował to? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują dwie lesbijki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały i się razem pobawiły. I zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie rusza się z fotela, nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Unieszkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił? Kto zrobił? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Z tych artystek, którym w życiu nic nie wyszło, niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie. I wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest co niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są te historie, do których przywykłem. Co zrobić?